bólów. Opogamed. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na unijnym szczycie konsultacje w mniejszych grupach na temat nowej propozycji szefa Rady Europejskiej. Policja apeluje do motocyklistów, żeby zachowywali na drodze szczególną ostrożność. Neapolitańskie Espresso, kandydatem do listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Na unijnym szczycie w Brukseli dotyczącym finansów wspólnoty ogłoszona została przerwa wczoraj podczas pierwszego dnia negocjacji. Przez 14 godzin nie udało się doprowadzić do zbliżenia stanowisk. W czasie przerwy szef Rady Europejskiej będzie prowadził konsultacje. Konsultacje szefa Rady to albo dwustronne spotkania, albo rozmowy z grupami krajów o zbliżonych żądaniach i oczekiwaniach co do unijnego budżetu na najbliższych 7 lat i funduszu odbudowy po pandemii. Wygląda na to, że nowa propozycja została dobrze przyjęta w Holandii, której upór wczoraj spowodował przerwanie obrad. Przewodniczący Rady zmienił sposób zarządzania funduszem. Holandia chciała mieć większą kontrolę nad wypłacaniem pieniędzy. Charles Michel zaproponował tak zwany hamulec bezpieczeństwa, by można było wstrzymać wypłatę na wniosek jakiegoś kraju, jeśli uznałby on, że zaproponowane reformy finansowane z funduszu są za mało ambitne. A jeśli chodzi o wielkość funduszu, to pozostała ona bez zmian. 750 miliardów euro, ale zmieniła się nieco proporcja grantów do pożyczek. Dotacji ma być 450 miliardów euro. Początkowo proponowano 0,5 biliona euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sezon motocyklowy w pełni. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. W pierwszych dniach lipca tylko na drogach województwa lubelskiego doszło do 8 wypadków z udziałem motocyklistów. Jedna osoba zginęła, 8 zostało rannych. To, co najczęściej gubi miłośników jednośladów, to brawura, mówi sierżant sztabowy Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Główną przyczyną wypadków, do których doszło z winy motocyklistów, było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, dlatego też apelujemy o zdjęcie nogi z gazu. Wszyscy chcemy tego samego, bezpiecznie dojechać do celu. Pamiętajmy, że ulica nie jest torem wyścigowym, dlatego każdy kierowca powinien przestrzegać przepisów, dbać o bezpieczeństwo i szanować życie swoje i innych. Komenda Wojewódzka w Lublinie opublikowała spot, w którym o rozsądek apeluje do motocyklistów dwukrotny indywidualny wicemistrz świata i sześciokrotny drużynowy mistrz świata, żużlowiec Jarosław Hampel. Terytorialsi zachęcają do kontaktu w sprawie organizacji bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Żołnierze udzielają porad pod numerem infolinii 800-100-102. Eksperci podczas rozmowy informują m.in. o tym, jakiej pomocy mogą udzielić Wojska Obrony Terytorialnej organizatorom letniego wypoczynku, wyjaśnia rzecznik WOT pułkownik Marek Pietrzak. Oferujemy swoje wsparcie właśnie tym organizatorom wypoczynku w kilku obszarach. Jeden z nich to jest chociażby właśnie pobieranie wymazów w momencie, kiedy by doszło już do jakiejś sytuacji, że wśród dzieci, młodzieży, która jest na zorganizowanym wypoczynku, pojawił się koronawirus. Trzeba niejako rozdzielić te osoby, które są chore, od osób zdrowych. Oferujemy wsparcie logistyczne, dekontaminację, ozonowanie pomieszczeń przy zmianie chociażby turnusów. Terytorialsi oferują również szkolenia z zakresu organizacji wypoczynku zgodnego z wytycznymi sanitarnymi. Szkolenia takie prowadzono już na Śląsku i w Wielkopolsce oraz w województwie zachodniopomorskim. Neapolitańską kawę espresso ogłoszono kandydatką do listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Władze regionu Campania przekazały już kapitule specjalną dokumentację. Dozję, którego celem jest doprowadzenie do wpisania neapolitańskiej kawy na listę dziedzictwa UNESCO, zatytułowano Kultura neapolitańskiej kawy espresso. Kawa to we Włoszech nie tylko napój, kawa wyraża prawdziwą kulturę. Ten neapolitański rytuał zrodził rozpowszechnione wszędzie tradycje, takie jak kawa w zawieszeniu, która budzi poczucie gościnności, solidarności i serdeczności. Czytamy w dokumentacji. Neapolitańskie espresso jest bardzo gęste i aromatyczne i uchodzi za najlepszą kawę na świecie. Od 3 lat po kilkuletnich staraniach na liście dziedzictwa UNESCO znajduje się także inny kojarzony z Neapolem produkt – pizza. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym deszczem z burzami. Mogą one wystąpić na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Małopolsce, Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem i na południu Mazowsza. 22 stopnie w Trójmieście, 24 w Katowicach, 25 w Krakowie, 26 we Wrocławiu, a 27 w Warszawie i Poznaniu. Trójka. Program Trzeci.

ندير يدرو من الحدود خرجوا من الحدود خرجوا Rashid Taha, Rock the Casbah, czyli stary, dobry utwór zespołu The Clash. Rashid Taha, Algierczyk, muzyk z Algierii, przerobił go właśnie na taką modłę, jak słyszeliśmy. Ale teraz porozmawiamy o szczycie Unii Europejskiej. Ja przypomnę, cały czas jest ze mną tutaj Małgorzata Bonikowska, a przy telefonie Zbigniew Parafianowicz. Szczyt Unii Europejskiej, dwa dni nazywane przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona chwilą prawdy o Europie. Doktor Małgorzata Bonikowska, rzeczywiście to jest tak wielki sprawdzian? Myślę, że tak, dlatego że te negocjacje budżetowe są absolutnie wyjątkowe ze względu zarówno na skalę wyzwań, która stoi przed Unią. Przecież mamy kryzys post-covidowy, zarówno gospodarczy, jak i społeczny, no bo i bezrobocie wzrasta i wszyscy czujemy, że to jest taki wyjątkowy moment, a jednocześnie nigdy nie było tak dużych pieniędzy położonych na stole. Jednocześnie zbiegły się te dwa źródła, czyli rozmowy o budżecie ogólnym Unii Europejskiej, tej siedmiolatce kolejnej, które notabene przecież się toczą już od zeszłego roku, ale zostały całkowicie praktycznie uwarunkowane COVID-em. No i jednocześnie ten fundusz, nadzwyczajny fundusz jednorazowy, czyli fundusz odbudowy. No, nie chcę mówić tutaj jakichś górnolotnych słów, ale można to trochę porównać do sytuacji takiej no, powojennej, że Europa zwiera szeregi, żeby wstać, po prostu odbudować się z tego zamętu, który teraz mamy. Zbigniew Parafianowicz, chwila prawdy o Europie. No zdecydowanie tak, bo bez tych pieniędzy, bez uzgodnienia tych dwóch instrumentów finansowych najprawdopodobniej nie uda się Europy uruchomić i nie uda się z tego kryzysu wyjść w jakiś skoordynowany sposób. Niemcy i Francuzi bardzo zależy na tym, żeby tę dużą ilość pieniędzy do gospodarek wpompować i w ten sposób, żeby znów ta gospodarka mogła zacząć funkcjonować. Co do zasady, wydaje się, że ta kwota 1 800 000 000 000 euro w sumie najprawdopodobniej zostanie zaakceptowana, tylko tam wszystko jakby teraz się rozgrywa o szczegóły, o to jak te pieniądze mają być wydawane, czy poszczególne państwa będą miały prawo kwestionować te plany naprawcze, szczególnie z tego nowego, drugiego covidowego funduszu, który ma być powołany. Pytanie, czy do jutra to się stanie, jest otwarte. Możliwe, że będzie konieczny jeszcze jeden szczyt lipcowy, na którym to się dokona. Natomiast to jest decyzja kluczowa, przełomowa. Rzeczywiście można porównać tą ilość pieniędzy i skalę wyzwań do tego, co było po 1945 roku i tego, jak tą Europę odbudowywano. Bez tych pieniędzy, szczególnie bez tego instrumentu antykowidowego, po prostu będzie trudno. Oczywiście mówimy tutaj o wadze tego wydarzenia. Ja sobie to też tak wyobrażam, jak taki ogromny stół i 27 przywódców siedzą i grają w pokera o gigantyczne pieniądze. Tak jak mówiłeś, Zbyszku, i tutaj pani doktor Bonikowska, to jest bilion, prawie 800 miliardów euro. Ale z jakimi nastrojami są ci gracze? Bo to też jest bardzo ciekawe. Angela Merkel, tuż przed szczytem, spodziewam się bardzo trudnych negocjacji. Emmanuel Macron, szczyt unijny to chwila prawdy o Europie, to już mówiliśmy. Ursula von der Leyen, czyli szefowa Komisji Europejskiej, stawka nie mogłaby być wyższa. No i Charles Michel, czyli szef Rady Unii Europejskiej, jestem przekonany, że z polityczną odwagą możemy mieć porozumienie, a przepraszam, jeszcze jedno zdanie. To jest Mark Rutte, premier Holandii. Nie jestem optymistą co do szans na porozumienie w sprawie funduszu odbudowy. Myślę, że to trochę nam też i wyznacza te podziały, które są przy tym stole właśnie pokerowym 1 800 000 000 000 euro. No, należy powiedzieć po pierwsze, że ta skala tych pieniędzy jest rzeczywiście bardzo imponująca, ambitna. I jeszcze pół roku temu nikt by takich pieniędzy nie położył na stole. To jest warto podkreślenia, że pomimo tych różnych trudności, których się spodziewali przywódcy, to jednak jest dzisiaj zgoda na zaangażowanie prawie 2% unijnego PKB, razem budżet na 7 lat i ten fundusz odbudowy, czyli jest to prawie dwukrotnie więcej niż do tej pory Unia Europejska miała razem. Francja i Niemcy są w miarę zgodne co do tych pieniędzy. Natomiast tutaj największym, może nie hamulcowym, ale wkładającym w te tryby kij, to jest Holandia. Holandia należąca do tego klubu oszczędnych. Krytycy i ludzie bardzo sceptycznie patrzący na taką postawę, mówi klub skąpców. No ale teraz właśnie to chyba jest ten postęp, że już nie ma chyba kwestionowania skali tego budżetu. Co do wysokości, chyba jest mniej więcej porozumienia, bo wszyscy sobie zdają sprawę, że potrzebne są te pieniądze wpompowane w Europę. Natomiast różnice dotyczą mechanizmów wydatkowania tych środków. I no tak, granty czy pożyczki? I to jedno. Dlaczego to jest tak? To jedno, ale drugie to jest jeszcze sposób zarządzania tymi pieniędzmi, czyli co zrobić, żeby one szły rzeczywiście na właściwe rzeczy. Pamiętajmy, to my mówimy o 27 krajach, o bardzo różnej jednak mimo wszystko kulturze administracyjnej i no tak już upraszczając, północ się trochę boi o to, co się z tymi pieniędzmi zdarzy, jak będą wydawane też na południu, a przede wszystkim boi się też żerowania, mówiąc tak kolokwialnie, długów za innych. A południe boi się, że tak jak w kryzysie, podczas kryzysu w 2008 roku, te kraje będą miały absolutny wpływ na politykę i ekonomię tych krajów i tego właśnie nie chcą. Zbigniew Parafianowicz. Holandia, podoba ci się postawa tego kraju? Nie, no Holandia gra tak jak nakazuje w jej rację stanu, nazwijmy to umownie, tak? No bo tak jak tutaj już wspomnieliśmy, co do samej kwoty, ta kierunkowa decyzja najpewniej już została podjęta. Teraz jest kwestia tego, ile Holandia uzyska w ramach swojego rabatu w ramach składki do Unii Europejskiej i czy państwa Unii Europejskiej zgodzą się na to, by część z wpływów, jeśli chodzi o cła unijne, popłynęła do rządów, do budżetów centralnych, na przykład do holenderskiego. To jest bardzo ważne dla Holendrów, bo Holendrzy mają porty, tak? Także część tych pieniędzy będą mogli w ten sposób uzyskać, odbić sobie, tak? Po tych rozmowach. Natomiast co do zasady, rzeczywiście Rutte nie zgadza się przede wszystkim na zbyt duży pułap tych grantów, które miałyby być przyznawane bezzwrotnie państwom i domaga się bardzo precyzyjnego ustalenia zasad i terminarza spłat pieniędzy, które by były przyznawane w ramach kredytu. No ale Włosi mówią od razu, że ale my nie chcemy czegoś takiego. My chcemy jednak, żebyście wzięli większą odpowiedzialność za to, co się dzieje na południu Europy, bo my padamy. Zresztą ostatnio rozmawiałem z osobą, która była we Włoszech, powiedział, że ta sytuacja jest tam tragiczna. 30% wyższe ceny w sklepach, które zanotował. Jest to absolutny znawca Włoch. To nie jest spontaniczny turysta. Także tam jest dramat. Czy uważasz, że południe jest zrozumiane przez Holandię i ten klub oszczędnych? Dodam, że to jest Szwecja, Dania i Austria. Wydaje mi się, że jeżeli północ i ten klub skąpców nie zrozumie skali wyzwania, przed którym stoi, to może ostatecznie zapłacić znacznie wyższą cenę, bo akurat Włochy, gospodarka włoska jest zbyt duża, by upaść. W tym sensie, nawiązując do tego określenia z okresu Lehman Brothers i upadku tamtego banku w Stanach Zjednoczonych, kłopoty Włoch to też kłopoty północy. To jest system naczyń połączonych. Jak obserwuję to, co się dzieje teraz w Brukseli i to, jakie deklaracje składa Rutte, czy też Sebastian Kurz, to raczej bym traktował to jako pewną grę. Pewną grę na uzyskanie jak największej ilości ustępstw ze strony Francji, Niemiec przede wszystkim, bo to one są motorem tego porozumienia, dążenia do tego porozumienia, ale co do zasady tam chyba musi być świadomość tego, że blokowanie tego w nieskończoność może być po prostu pułapką, w której zapłaci się większą cenę. Ale to jest właśnie ten moment prawdy o Europie. Ja myślę, że warto podkreślić, że to jest naprawdę pierwszy raz w historii Unii Europejskiej, kiedy 27, to jest bardzo duży klub, mówi o tym, żeby razem się zadłużyć na międzynarodowych rynkach finansowych i razem wziąć odpowiedzialność za te pieniądze. Zupełnie zrozumiałe jest to, że te kraje, które są w lepszej kondycji finansowej, czyli na przykład Holandia, ale to jest też kraj mały, są bardziej zainteresowane tym, żeby bardzo uważać na te pieniądze. No bo można to porównać do indywidualnego kredytu. Jeżeli żyjemy komuś kredyt, to też nie chcielibyśmy potem zostać z tym i odpowiadać za to, jak te pieniądze były wydatkowane i nie daj Boże jeszcze spłacać za kogoś. Natomiast to jest przełom w myśleniu o tym, co to znaczy wspólnotowość i solidarność wewnątrz Unii, dlatego że mimo wszystko jednak to buduje też wspólnotę. Jeżeli do tego dojdzie, a dojdzie, wszyscy widzimy, że porozumienie nastąpi. Ono nastąpi. Mamy teraz dlatego, 24 godziny najbardziej krytyczne, jeżeli chodzi o ten szczyt. Jeżeli to nawet nie nastąpi na tym szczycie, to do końca lipca. Niemcy są absolutnie zdeterminowani, a jest ich prezydencja obecnie, żeby zamknąć te negocjacje do końca lata, żeby potem się zająć innymi rzeczami, takimi jak Brexit, takimi jak wydatkowanie tych środków, które zostały zdecydowane. Więc ja myślę, że to będzie krok milowy w historii w ogóle Unii Europejskiej. To w takim razie jeszcze postawmy kropkę nad jednym pytaniem i krótkimi odpowiedziami. Czy w związku z tym, że takie są pieniądze na stole, taka jest gra o wspólnotowość, a jednocześnie o to, by każdy kraj był w jakiś sposób, dostał swoje, prawda? Czy to jest kreacja nowej Europy, nowego ładu Unii Europejskiej, Zbigniew Parafianowicz? Absolutnie tak. Mówimy o przełomowym wydarzeniu, mówimy o uwspólnotowieniu de facto długu wśród państw Unii Europejskiej. To jest przełom. Niemcy nawet zrezygnowały w czasie tych negocjacji z postawienia kwestii praworządności, tylko po to, żeby do tego porozumienia w końcu doprowadzić i jakby to, co jest problemem dla Polski i dla Węgier. Węgry mówią o wecie, nawet gdyby ta kwestia się znalazła w tych końcowych ustaleniach. No, tak, ale Niemcy zawiesiły ten postulat po to właśnie, żeby doprowadzić do jakiegoś przełomu. To ten temat oczywiście wróci najpewniej w rozporządzeniu wykonawczym do budżetu unijnego, ale teraz na agendzie tematu nie ma. Budżet jest na końcu. Na początku musi być porozumienie dotyczące, co chcemy robić razem. I też w tym następuje przełom, że nie tylko chodzi o pieniądze, ale też, że te pieniądze będą wydatkowane na rzeczy, które wspólnie ustalamy w Europie, są dla nas kluczowe. I zobaczmy, jak się rozkłada ten budżet. Prawie 1/3 środków będzie szła dla ochrony środowiska i środki narodowe, czyli na tak naprawdę znowu spójność swojego rodzaju i dodatkowo polityka spójności jest też zachowana, czyli znowu się pojawia konieczność wyrównywania poziomów, wyrównywania szans pomocy drugim. To jest bardzo potrzebne dzisiaj Unii, bo o tej trochę europejskiej solidarności ostatnio było mało. Zobaczymy w takim razie, jak toczy się inna gra w trochę innym świecie, w świecie cyfrowym, ale też wielkie pieniądze, czyli Chiny kontra Londyn i Waszyngton. Już za chwileczkę. Świat i ludzie. Świat nowoczesnych technologii oraz świat cyber jak najbardziej ma wpływ to na nasze życie i taką politykę, o jakiej do tej pory też rozmawiamy, ale zresztą to także polityka i przyszłość globu. Chiński koncern Huawei to nie jest tylko potęga chińska, to jest potęga światowa, technologiczna. Londyn i Waszyngton wypowiedzieli, można powiedzieć, wojnę chińskiemu gigantowi telekomunikacyjnemu. Amerykanie nawet rozważają zakaz wjazdu, poza tym, że zabraniają tej technologii, mówiąc, że to jest technologia szpiegowska. Nawet dla 270 milionów Chińczyków, tak podał New York Times. Do tego dochodzi kwestia Hongkongu, zażarta rywalizacja Stanów Zjednoczonych i Chin na Morzu Południowochińskim. No i właśnie, ja teraz mam takie pytanie, czy ten świat dzieli się na dwa obozy, już nie tylko polityczne i wojskowe, jak to było po II wojnie światowej, ale takie obozy technologiczne. Symbol tego jest dość niewinny, to jest 5G, czyli ta technologia, która ma ustawić świat w zupełnie innej rzeczywistości. Zbigniew Parafianowicz. No tak, to rzeczywiście ten podział i ta polaryzacja się pogłębia i tutaj my będziemy też postawieni przed pewnym wyborem cywilizacyjnym tak naprawdę, bo z jednej strony jesteśmy w Europie, a naszym głównym partnerem gospodarczym są Niemcy, a z drugiej strony Amerykanie na pewno taki wymóg postawią przed nami, że jeżeli chcemy dalej współpracować głęboko wojskowo, to będziemy musieli z Huawei'a i chińskich koncernów ze współpracy z nimi zrezygnować. Tutaj tak jak Londyn będzie... już zrezygnował i całą technologię 5G absolutnie wymazuje ze swojej mapy technologicznej w telefonii. Tak, tylko że dla nas sytuacja jest o tyle skomplikowana, że właśnie nasz ważny partner gospodarczy, którym są Niemcy, najprawdopodobniej bardziej zniuansuje swoje podejście do Chińczyków. Co to znaczy zniuansuje? To znaczy, że będzie przynajmniej częściowo najpewniej umożliwi chińskim koncernom budowanie technologii 5G i nie wycofa się całkowicie ze współpracy z Pekinem w tej dziedzinie. Brytyjczycy przede wszystkim są już tak naprawdę de facto poza Unią, a do tego są z Amerykanami w sojuszu pięciorga oczu, tym wywiadowczym, który przede wszystkim dotyczy właśnie łączności i tak zwanego Sigintu. Także to jest, to jakby też warunkuje pewne decyzje Londynu. Natomiast my trochę będziemy tutaj musieli znowu jakoś okrakiem na tym płocie siedzieć i wybierać i niuansować te nasze decyzje. Natomiast wydaje się, że tutaj środki nacisku ze strony Stanów Zjednoczonych na Polskę są duże i my ostatecznie skończymy z 5G bez udziału Chińczyków żadnego. Doktor Małgorzata Bonikowska, proszę ad vocem, ale jeszcze do tego, czy rzeczywiście powstają nowe dwa światy technologiczne. Europa by bardzo tego nie chciała, dlatego że my siebie widzimy jako takiego gracza nieco samodzielnego, na tyle, na ile to jest możliwe oczywiście. I myślę, że dla Europy to jest bardzo trudny orzech do skryzienia, dlatego że my absolutnie opieramy się nadal na tej relacji transatlantyckiej, ona dla nas jest bardzo ważna. No ale po drugiej stronie, jak wiadomo, do tanga trzeba dwojga, nie mamy dzisiaj dobrego partnera, bo administracja Trumpa nie jest specjalnie zachwycona ani Unią Europejską jako taką, ani tym, co Europejczycy myślą. I Trump wielokrotnie sygnalizował, jakie są jego poglądy na ten temat. Wielokrotnie też zrobił inaczej niż Europejczycy by chcieli, więc ten sojusz dzisiaj jest nieco zachwiany. To się oczywiście może zmienić, jeżeli się zmieni też prezydent amerykański, a wszystko wskazuje na to, że te wybory listopadowe w Stanach Zjednoczonych Trump może przegrać, przynajmniej dzisiaj. Może, ale to są na razie sondaże. Nie wiadomo. Jeszcze sondaże nieraz nas oszukają. Nie zmienia to faktu, że dla Europy świat znowu dwubiegunowy nie byłby dobry, bo wtedy byśmy musieli z definicji być w jednych z tych obozów. Nie moglibyśmy odgrywać roli takiej podmiotowej, jakiej Europa marzy. Dla nas ważny jest świat multilateralny, wielowątkowy, wielowymiarowy, w którym Europa jest jednym z głównych graczy. I w tym sensie oczywiście Europa ma ambicje, natomiast nie ma realnie możliwości dzisiaj zmierzyć się z potęgą zarówno jednej, jak i drugiej strony, bo Europa dzisiaj nie ma ani internetowej, ani technologicznej przewagi. Proszę Państwa, te dwa światy, jeżeli powstaną chiński i zachodni, nazwijmy to dla uproszczenia, łączy jedna rzecz, mianowicie zagrożenie cyberatakami. No, hakerzy włamali się na konta ponad 130 znanych osobistości i największych koncernów. Teraz bada tę sprawę FBI, czyli Federalne Biuro Śledcze. Zaatakowano m.in. profile Baracka Obamy, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, kandydata już wspomnianego demokratów na prezydenta w nadchodzących wyborach Joe Bidena. Elona Muska, co mnie w ogóle już dziwi, jakim cudem człowiek, który tak w technologii siedzi, daje się zaatakować. No, Wielka Brytania mówi, że rok temu wybory zaingerowali hakerzy z Rosji. Kreml zaprzecza, grozi pogorszeniem już i tak napiętych relacji z Londynem. No, to jest też dodatek do tego całego podziału świata technologicznego, takie zamieszanie wokół właśnie ataków hakerskich. Wręcz. Ale to właśnie z tego się wie, że te reakcje między innymi Wielkiej Brytanii, najpierw Stanów Zjednoczonych, dlatego że my sobie coraz bardziej zdajemy sprawę, że ten XXI wiek to jest wiek nowych zagrożeń, to jest cyberbezpieczeństwo, to są wojny informacyjne, to jest powszechna dzisiaj dezinformacja, więc bardzo ciężko teraz zbudować szybko jakąś sensowną odpowiedź na ten nieprawdopodobny technologiczny postęp, postęp, w którym, podkreślam, Europa jest nieco w tyle, bo jak weźmiemy listę największych na świecie 10 firm, to jest tam 8 firm amerykańskich i 2 chińskie, albo już nawet 3 chińskie i 7 amerykańskich. Europejskich nie ma żadnej, więc z naszego punktu widzenia pierwszy problem to jest taki, że Europa dała się tutaj wyprzedzić, a drugi problem to jest taki, że oczywiście my wolelibyśmy, jeżeli już musimy wybierać, no to my jesteśmy rzeczywiście no, w komforcie lepszym pracując z Amerykanami i tu jesteśmy w stanie jakby dać im to prawo, żeby to oni zarządzali internetem, żeby to ich aplikacje dominowały nasz świat. Tymczasem Chińczycy bardzo skutecznie Amerykanów wypierają w wielu miejscach na globie właśnie z aplikacji, właśnie z tym jakby co ma być używane. Ostatnio Indie są takim świetnym przykładem, ponieważ na chińsko-indyjskiej granicy wrze, to reakcją Indii, żeby jakoś odeprzeć ten chiński, no nazwijmy to, tą agresję, to było zakazanie używania aplikacji chińskich w Indiach. Pamiętajmy, Indie to jest 1,3 miliarda ludzi, więc no, to nie przyczyni się pewnie do tego, żeby jakoś gospodarczo uderzyć w Chiny, ale na pewno zmniejszy skalę użytkowników dzisiaj bardzo popularnych chińskich aplikacji. Zbigniew Parafianowicz. Znaczy też prawda jest taka, że w tych czasach, gdzie właściwie większość naszej aktywności została przeniesiona do sieci, do internetu, do różnego rodzaju aplikacji, budowanie 5G, czy szerzej, nowych systemów łączności w oparciu o technologie pochodzące z państwa jednak niedemokratycznego i trochę gdzieś jednak spoza jakby spoza standardów, które są w Europie czy też w świecie zachodu akceptowalne, to budowanie tych nowoczesnych środków łączności z tym państwem tego bezpieczeństwa w sieci nie zwiększa. Wiadomo, że to jest też tak, że Amerykanie poprzez swoją NSA czy poprzez swoje... Czyli to jest Narodowa Rada Bezpieczeństwa NSA. Tak, to jest ta, która kiedyś Not Such Agency się nazywała, nie ma takiej agencji, podsłuchiwała przywódców całego świata. Tak, i Amerykanie najprawdopodobniej też podsłuchują, na pewno podsłuchują i inwigilują. No niemniej jednak, jeśli miałbym być podsłuchiwany i inwigilowany, to wolałbym być inwigilowany przez państwo demokratyczne, w którym przynajmniej są jakieś procedury. Czyli wszyscy tutaj wybieramy jednak przynależność do świata zachodu, którego symbolem są Stany Zjednoczone technologicznie. Ja tak? się pewnie zgadzam. Chciałam jeszcze tylko dodać, że trochę dzisiaj Chiny weszły w buty kiedyś Związku Radzieckiego w tej sferze technologicznej, bo dzisiaj Rosja jest no, nie traktowana na pewno już jako partner, jest traktowana jako wróg wręcz. Natomiast nie ma zagrożenia, nie stanowi zagrożenia wróg technologicznego. Dla Chin, tak? Jako wróg dla świata zachodniego. Rosja definiuje Zachód jako wroga. Mm. Rosja prowadzi bardzo ostrą kampanię dezinformacyjną, miesza się w wybory i tak dalej, ale Rosja nie ma takiej przewagi technologicznej w postaci aplikacji, w postaci takiej siły, która mogłaby przyciągać kogoś, czyli to jest, co akurat natomiast jest Chiny zaczynają, mają przecież Alibabę, mają WeChata, mają mnóstwo bardzo popularnych aplikacji, które byli w stanie rozwinąć dopracować na gigantycznym chińskim rynku 1,3 miliarda konsumentów i jak to zrobili, to wyszli poza Chiny. I teraz z punktu widzenia Chin, oni nie widzą żadnego powodu, dlaczego świat ma być zdominowany przez amerykańskie aplikacje, przez amerykański internet, przez to, co płynie ze Stanów Zjednoczonych. Oni wydali Amerykanom walkę czy wyzwanie technologiczno-liderskie tak naprawdę. Kończąc ten temat, jeszcze jedno słowo dotyczące słów byłego szefa resortu obrony brytyjskiego, Tobias Elwood, w Daily Express. Trzecia wojna światowa jest w zasięgu ręki, ale nie będzie ona tradycyjna, taką jaką znamy, czyli to będą cyberataki, wojna ekonomiczna, zestrzeliwanie satelitów i podał przykład, proszę sobie wyobrazić Londyn z wyłączonym prądem i siecią telefonii komórkowej. Zbigniew Parafianowicz. Czy Tobias Elwood nie przesadza? Nie ma w tym przesady. Ta wojna hegemoniczna już w zasadzie trwa. Ona jest rywalizacja o przywództwo pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Ona w okresie COVID weszła po prostu w taką bardziej zaawansowaną i agresywną fazę, ale to wszystko, o czym tutaj mówimy, już się dzieje, tak? Jakby blackouty, ewentualne odłączanie miast, dużych metropolii, które w zasadzie funkcjonują na prawach państwa, tak? Istotnego podmiotu, gracza, to może być norma. I tutaj właśnie to, kto trzyma rękę na nowych technologiach łączności, ale nie tylko, ma znaczenie kluczowe w tej wojnie hegemonicznej o prymat i przywództwo na świecie. I jeżeli oddamy te przywództwo, czy też jeżeli oddamy tą kontrolę nad sferą łączności, czy też informacji państwu, które stworzyło taki gułag 2.0 dla Ujgurów na swoim terenie. No właśnie, też jest kwestia tych sankcji amerykańskich. Oni, Amerykanie mówią, że właśnie to, co robią Chińczycy wyprawiając Ujgurami, czyli to są prześladowania, to są czystki etniczne, mówi się nawet o tym, prawda? Czyli to jest ta społeczność muzułmańska w Chinach. To jest wybór aksjologiczny też tak naprawdę. To nie jest kwestia tylko tego, czy będziemy używać takiej czy innej aplikacji, ale to jest też kwestia tego, po jakiej stronie i za jakimi wartościami się opowiadamy. Czyli spór nie tylko o cyber, ale spór o wartości, czyli wracamy do humanistycznej wersji świata. Jeszcze tylko dr Małgorzata Bonikowska, trzecia wojna światowa, ta, o której mówiłem, czyli ataki cybernetyczne, zestrzeliwanie satelitów, wyłączanie prądu, ataki na telefonię komórkową. Ja myślę, że prędzej to niż taka konwencjonalna wojna, ale my na pewno jesteśmy mentalnie dzisiaj przed takim wyborem, zwłaszcza w Europie, że rzeczywiście Chiny zaczynają być już coraz bardziej postrzegane nie jako neutralny gracz gospodarczy, jak to było jeszcze kilka lat temu, prawda, że Huawei na przykład był odbierany jako po prostu jedna z bardzo wielu firm, bardzo zaawansowana technologicznie, z którą można było sobie wyobrazić robienie wspólnego projektu, na przykład w 5G, ale w wielu innych również tematach. Dzisiaj już powoli tak się nie dzieje i świat zachodni, w tym również Europa, będzie się dystansowała od Chin. Ja myślę, że nawet jeżeli dzisiaj jeszcze nie ma takich ostrych deklaracji, Europa już coraz mniej jest podzielona w kwestii Chin. Ewidentnie zarysowuje się takie podejście, że Chiny to już nie jest tylko wyzwanie, tylko że to już jest nasz competitor, to już jest nasz rywal. No i będziemy patrzyli, co będzie się działo z naszym rywalem w ciągu najbliższych miesięcy. Za chwilę porozmawiamy o Macedonii Północnej. Świat i ludzie. A tutaj też uderzyli hakerzy w Państwową Centralną Komisję Wyborczą podczas wyborów w tym tygodniu. Macedonia Północna to jest bardzo ciekawy temat i wybory, dlatego że to są pierwsze wybory pod nową nazwą. Spór trwał ponad 20 lat z Grecją o właśnie tą Macedonię. Został zakończony 2 lata temu, ale już widać pierwszy skutek tego, mianowicie od wiosny tego roku Macedonia jest członkiem NATO. Pamiętam jeszcze, że Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej, postulował nawet, by pokojowa Nagroda Nobla trafiła do Aleksisa Tsiprasa i Zorana Zaewa, czyli obu premierów, którzy doprowadzili do tego historycznego, można powiedzieć, porozumienia. Tsiprasa już w polityce greckiej nie ma na tym urzędzie, natomiast Zaew jest i właśnie jego partia wygrała te wybory, ale jeszcze nie utworzyli rządu. Zbigniew Parafianowicz. Macedonia Północna, fenomen bałkańskich przemian. Pokojowych oczywiście? Zdecydowanie tak i mimo tego, że na skutek COVID-u państwo znajduje się w nieciekawej sytuacji gospodarczej, to Macedonia Północna jest taką historią sukcesu, który potencjalnie też historią sukcesu jedną z nielicznych w Unii Europejskiej. Jeżeli będzie dochodziło do jakby akcesji, będą te rozmowy ruszą i Macedonia w jakiejś perspektywie przewidywalnej czasowej do Unii Europejskiej przystąpi. To jest te zwycięstwo Zaewa, on taką nadzieję daje, bo on jest mocno zdeterminowany, jeśli chodzi o poprowadzenie dalej tego procesu. On bardzo wyraźnie grał na tym właśnie wstąpieniu państwa do NATO. Rozwiązał parlament, wybory wcześniejsze, które miały się odbyć jeszcze w kwietniu, dopiero teraz, bo właśnie COVID przeszkodził, ale powodem wcześniejszych wyborów było właśnie zerwanie czy zastopowanie na chwilę negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej. Doktor Małgorzata Bonikowska. No pamiętajmy, że to jest takie miejsce bardzo czułe na mapie Europy, dlatego że Bałkany są w połowie tak naprawdę członkami Unii Europejskiej, bo weszły Słowenia i Chorwacja. No a ta była Jugosławia jeszcze miała kilka innych części i niejako w sposób naturalny Europa o nich myśli jako o swoich przyszłych członkach, ale proces rozszerzenia stanął, bo niejako jesteśmy przygwożdżeni kolejnymi kryzysami. I do dzisiaj w sumie nie jest to najlepszy moment do tego, żeby Unia się dalej rozszerzała. My widzimy, ile mamy wewnętrznych problemów. Niejako taki kraj jak Macedonia na tym cierpią, bo oni się, przepraszam za kolokwializm, nie załapali na tą naszą falę, na ten moment, natomiast potem było już tylko trudniej. I oni zapłacili bardzo dużą cenę za tą determinację, bo to było naprawdę coś wielkiego dla nich, żeby zmienić nazwę kraju, żeby się próbować porozumieć z Grecją, no, która by ich nie wpuściła. Jako członek Unii Europejskiej mogła bardzo skutecznie blokować te starania. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest tak, że tam jest tylko i wyłącznie opcja europejska. I również Unia Europejska zaczęła sobie zdawać z tego sprawę, że jak będzie wiecznie odsuwać na nieskończoność ten proces, nie da jasnego sygnału, że rozszerzenie jest realne, to te kraje mogą odpłynąć. Jest bardzo blisko Rosja, to jest cała sfera... Chiny, że tak powiem, też tam w okolicy przecież Chiny działają. Są w okolicy. Turcja, która się coraz bardziej też od Europy oddziela, pomimo że jest krajem kandydującym ciągle formalnie, więc również w samej Macedonii Północnej to jest właśnie tak, że tam jest mniej więcej porówno zwolennicy bardzo szybkiego kursu europejskiego, ale też i coraz więcej sceptyków. Czy Zoranowi, premierowi, może przyszłemu premierowi, może w ten sposób Macedonii Północnej uda się sformować rząd i doprowadzić do negocjacji akcesyjnych zaawansowanych z Unią Europejską? Krótka odpowiedź, Zbigniew Parafianowicz. Czekają nas na pewno miesiące trudnych negocjacji koalicyjnych, bo bardzo dobre wyniki mają partie albańskie, które też mają duże ambicje, jeśli chodzi o budowanie tego rządu. Tam nawet pojawiła się pogłoska, że jeden z liderów ugrupowania albańskiego zażądał stanowiska premiera, żeby stworzyć koalicję z socjaldemokratami. Także to też pokazuje skalę wyzwań. Ale jeżeli premierem pozostanie Zajew, to ta droga na zachód, ona wydaje się być realnym scenariuszem i dobrym. Dobrze, bo tam w państwach takich jak Macedonia Północna czy Czarnogóra nie ma możliwości, żeby funkcjonowała próżnia i to będą albo państwa związane z Zachodem, albo z Rosją i z Chinami, z wpływami tureckimi oczywiście też. Także i wydaje się, że ten proces jest realny. Króciutko jeszcze powiedz, Aleksis Tsipras i Zoran Zaev powinni dostać pokojową Nagrodę Nobla? Zdecydowanie tak. To dla Europy porozumienie grecko-macedońskie to jest historia sukcesu, a wstąpienie potencjalne Macedonii Północnej do wspólnoty jeszcze większą historią sukcesu. Kto by się spodziewał po Aleksisie Tsiprasie, jak zaczynał swoją Syrizą karierę polityczną w Grecji w czasach właśnie kryzysu w 2008 roku? Jeszcze na to pytanie dr Małgorzata Bonikowska. Na pewno tak. Bałkany są w ogóle miejscem trudnym i te republiki byłej Jugosławii to jest ciągle kocioł, więc im szybciej tak naprawdę my będziemy w stanie włączyć je do Unii Europejskiej, tym dla nich jest lepiej. A Nagroda Nobla Pokojowa dla Tsiprasa i Zaeva? Myślę, że tak. Byłaby pani tak? Byłabym za. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi był Zbigniew Parafianowicz przez telefon, dział zagraniczny Dziennika Gazety Prawnej. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. A ze mną w studiu, w Ogrodowym Studiu Trójki, dr Małgorzata Bonikowska. Jeszcze tylko krótkie pytanie. Czy ta lista światowego dziedzictwa i kawa neapolitańska to jest dobry pomysł? No jako osoba, która ukończyła italianistykę, muszę powiedzieć tak, 3 razy tak. Czyli tutaj też się zgadzamy. Za chwileczkę wracamy dalej do rozmowy. Za chwilę Afryka. Czy Egipt rzeczywiście zamierza wysłać wojsko do wojennego kotła w Libii? Czy wielka nowa tama odrodzenia na Nilu Błękitnym w Etiopii zabierze wodę Egipcjanom i Sudańczykom? Gościem będzie ambasador Jan Natkański. A przed nami ciut reklam i muzyka zespołu z pustyni Sahara, Terra Kaft. Autopromocja. Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych Rzeczpospolitej. Muzeum POLIN. Milo Ensemble w składzie oczywiście z Milo Curtisem, a także gośćmi specjalnymi Tomaszem Kukurbą z grupy Kroke i Wojciechem Waglewskim. Zapraszam na retransmisję tego wydarzenia już dziś w liście osobistej od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm عيان تنسى والست أروانا أكدني فيس رست النيل مع موسى وحاقا نهيدي نكنس العالم فيك نسترها تكنسترها للمفلس ديموها غبطانا مطانا كنانا نبرس ديموها غبطانا مطانا كنانا نبرس A moim gościem jest ambasador Jan Atkański, były ambasador w krajach arabskich, w Egipcie, w Sudanie i muszę powiedzieć, że jest to dla mnie absolutny zaszczyt gościć pana w tym programie. To bardzo, myślę, można powiedzieć, wiekopomna chwila. Afryka i dwa najbardziej zapalne miejsca ważne dla świata i Europy. Obaj wybraliśmy, że musimy dzisiaj porozmawiać o Libii i o wielkiej tamie odrodzenia etiopskiego. Który temat pan proponuje na początek, panie ambasador? O Libii, bo może więcej jest do powiedzenia. Czyli to, co się dzieje teraz w Libii, czyli kocioł absolutny wojenny, który obserwujemy od paru lat, od 2011 roku i upadku Muammara Kaddafiego. Teraz prezydent Egiptu mówi, puszczę wojsko do Libii, gdyż to, co się tam dzieje, jest nie do zaakceptowania dla Egiptu. Czy to jest w ogóle możliwe, by egipskie wojsko pojawiło się na terytorium Libii i razem z generałem Khalifą Haftarem, takim, można powiedzieć, watażką czy samozwańczym przywódcą tej części Libii, zaatakować wojska rządu w Trypolisie, rządu wspieranego przez Zachód, ale także przez Turcję? To jest ogólny bardzo zarys tego, co tam się dzieje. To takie samo pytanie by można postawić drugiej stronie. Czy jest możliwe, żeby prezydent Turcji Erdogan, który próbuje w Libii odbudowywać Imperium Osmańskie, a właściwie to pozycję gospodarczą, popchnie tych rządzących w Trypolisie, żeby jego najemnicy zaatakowali Syrtę i Al-Dżufrę. To jest w środku Libii i Dżufra jest największą bazą wojskową w Libii jeszcze od czasów Kaddafiego. A Syrta jest jego miastem rodzinnym. Prawie. Tam w okolicach Syrty. Tak. Właściwie to by trzeba troszeczkę zacząć od pieca dla słuchaczy, żeby przypomnieć, że w Libii od 2014 roku, czyli w 3 lata po obaleniu pułkownika Kaddafiego, są dwa parlamenty i dwa rządy. A ONZ próbowała pogodzić, uchwalono nawet w Maroku porozumienie między obydwoma stronami w takim mieście Skirat marokańskim w grudniu 2015 roku i na tej podstawie powołano rząd zgody narodowej, ten, który jest międzynarodowo uznany i on ani nie rządzi, ani zgody na niego nie ma, ponieważ zgody Libijczyków to jest taka paradoksalna historia, że rząd powołany na mocy tego porozumienia jest uznawany międzynarodowo, ale również międzynarodowo jest uznawany parlament libijski, ostatni wybrany w 2014 roku, ale on urzęduje w Cyrenajce, w Tobruku. Czyli wschodnia część. We wschodniej części Libii. Było wiele spotkań, żeby pogodzić obydwie strony. Ostatnie planowane było na początku maja 2019 roku. I prawie w przeddzień tego spotkania ten samozwańczy przywódca wschodniej Libii dokonał przez wcześniejsze lata, wziął pod swoją kontrolę ponad 3/4 terytorium, postanowił dokończyć sprawy i w kwietniu 2019 roku dokonał ofensywy na Trypolis. Początkowo pomyślnej. Ale sytuacja się odwróciła kilka miesięcy temu. Sytuacja się odwróciła jesienią 2019 roku, kiedy premier rządu Zgody Narodowej poleciał do Turcji poprosić o braterską muzułmańską pomoc. Nie za darmo. Turcy przyszli, nadal powiadają, że tylko szkoleniowo i doradczo. Ale Erdogan dokonał rzeczy takiej dziwnej. Mianowicie zmobilizował dżihadystów z różnych terrorystycznych i nieterrorystycznych ugrupowań syryjskich i wysyła ich jako najemników do Libii. Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka, to jest taka organizacja w Londynie, ale śledzi dokładnie to, co się dzieje w Syrii. Turcja przeszkoliła i wysłała około 15 tysięcy najemników. Co wcale nie znaczy, że druga strona jest lepsza. Druga strona ma najemników z Czadu, z Sudanu, Syryjczyków też, ale od strony Asada, no i najważniejsze, rosyjską grupę prywatną, tak zwaną grupę Wagnera. Prywatna firma bezpieczeniowa, która dostaje żołd od Haftara i która umożliwia, że ambasador Rosji gdziekolwiek na świecie, w tym w ONZ, pytany o rosyjskie zaangażowanie w Libii, powiada, ależ a nas tam nie ma. Czyli metoda na zielonego ludzika, która była na Krymie. Dokładnie. Teraz jest kwestia, że rzeczywiście ta pomoc turecka pozwoliła wyzwolić, nazwijmy to, Trypolitanię. Siły Haftara cofnęły się i są na tej linii Syrta-Dziufra, w środku kraju. Poplecznikiem i sponsorem generała Haftara jest oczywiście marszałek Sisi, prezydent Egiptu, który powiada, no jak ruszą za tą linię, to przekroczą czerwoną linię bezpieczeństwa Egiptu i będziemy interweniować. I będą interweniować według pana? Mają takie możliwości? Możliwości to mają, tylko kwestia jest polityki. Ja myślę, że sprawa i tak się rozegra między Rosją a Turcją, którzy wzajemnie są w klinczu w Syrii. Teraz mają dodatkowo w Libii. Ale jeszcze Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar, które jedni wspierają. Katar wspiera właśnie wschód Libii, a zachód wspierają Zjednoczone Emiraty Arabskie. Czy tam jeszcze krótko proszę powiedzieć, czy tam też się decydują losy tego kraju i konfliktu libijskiego? W jakim stopniu tak, bo Katar dostarcza pieniądze, zwłaszcza Turcji. Rachunki za Libię Katar płaci bankarze. Zjednoczone Emiraty przesyłają broń Haftarowi via Egipt. To jest wszystko tak poplątane i tyle w tym cynizmu. Wszystkie te kraje podpisały w Berlinie w styczniu oświadczenie, że będą przestrzegać embarga na broń do Libii. W efekcie wszystkie tę broń dostarczają. To w takim razie opowiedzmy jeszcze o tym kraju, wyjdźmy od tego kraju, który łączy nasze dwa tematy, czyli wielką tamę odrodzenia etiopskiego, bo to tak brzmi. Tak. Egipt jest bardzo zaniepokojony tym, że zbiornik tej wielkiej, gigantycznej tamy na granicy między Sudanem w Chartumie a Etiopią, ten zbiornik jest napełniany podobno wodą. Inne źródła mówią, że to jest woda deszczowa z tych wielkich deszczy, które padają teraz w Etiopii. Suma summarum chodzi o to, że Egipt boi się odcięcia od wody Nilu. Czy to jest możliwe rzeczywiście? W jakimś stopniu tak. Przypomnijmy powiedzenie Herodota, że Egipt jest darem Nilu. No właśnie, bo tu cała ta historia się tak sięga głęboko. Prawie milion kilometrów kwadratowych powierzchni, 5% jest uprawne i zielone, to znaczy po obu brzegach Nilu i w jego delcie. Stąd ważna jest dopływ tej wody nieustanny. W tym roku liczba ludności przekroczyła 100 milionów w Egipcie. Policzmy po własnych rachunkach za wodę, ile wydajemy, ile zużywamy litrów wody. My tutaj w kraju, który też powiada, że grozi mu susza. Wracając do spraw tamy. Tama jest wielkim osiągnięciem Etiopii. To jest inwestycja z tylko etiopskiego państwa, co jest zadziwiające, która ma ruszyć, to mówią niektórzy komentatorzy, to jest game changer w tym regionie Afryki, potęga elektryczności na ten region. Tam ma produkować 6,5 tysiąca megawatów energii. To najwięcej będzie, w Afryce. To będzie największe w Afryce i uczyni z Etiopii największego eksportera energii elektrycznej. Tama jest na błękitnym Nilu. Nil biały z jeziora, wypływający z jeziora Wiktorii, błękitny, wypływający z gór etiopskich, łączy się w jeden w Nil w Sudanie. W Chartumie. W Chartumie. Tama nie jest pierwszą budowaną. W latach 60-tych zbudowali swoją Asuanie Egipcjanie. A polscy archeolodzy ratowali wtedy zabytki. Polscy archeolodzy ratowali też zabytki, kiedy Sudan budował tamę na czwartej katarakcie i skończył ją w 2010 roku. Krótko parę cyfr. Egipt ma prawo do 55 milionów metrów sześciennych wody, a za tamą ma powstać zbiornik 74 miliardy metrów sześciennych. Egipt chce, żeby zbiornik napełnić w 10 lat. Później się zgodził na 7. Etiopczycy powiadają, jesteśmy u siebie suwerenami, w 3 lata. Panie ambasadorze, na koniec. Egipt, Sudan, Etiopia nie doszły do porozumienia. Negocjacje upadły w tym roku, niedawno. Czy może być wojna o wodę? Krótko. Będą następne negocjacje w najbliższą środę, znowu pod egidą. Ja myślę, że wojny nie będzie, że do jakiegoś porozumienia mimo tej szarpaniny negocjacyjnej od początku roku dojdzie. No bo co to znaczy wojna o wodę? To znaczy wzajemnie sobie rozbić, dziś środki techniczne są do tego, militarne. Rozbić sobie tamy? No nie do pomyślenia. Ambasador Jan Natkański, arabista, był ambasador w krajach świata arabskiego. Dziękuję bardzo za tą piękną opowieść o wodzie i o ropie, jeżeli chodzi o Libię. Audycję wydała Sylwia Hej, zrealizowała Iwanka Kunewa. Ja już mówię Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Michał Żakowski. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Weekendowa oferta. Duże AGD do zabudowy w zestawie taniej aż do 15%. Na przykład kupując zestaw czterech urządzeń do zabudowy Beko oszczędzisz 807 zł. Mediamarkt. Bolące nogi, obrzęki i żylaki.